Małe zmiany w swojej łazience. Zamów zestaw WC Geberit, stelaż z miską i przyciskiem za 1299 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła w eksplozji gazu w mieszkaniu na warszawskiej Pradze Południe. Metropolita Warszawski pilnie zwraca się do Watykanu w sprawie podejrzanego o zabójstwo proboszcza. Będą rozmowy przedstawicieli Tajlandii i Kambodży. W sprawie konfliktu interweniował Donald Trump. Tragiczny wybuch gazu w Warszawie. W mieszkaniu na Pradze Południe zginęła jedna osoba. Po przybyciu naszych zastępów zostało okno wyrzucone na zewnątrz budynku. Wydobywający się czarny dym z okna przystąpiono do akcji gaśniczej. Po wyważeniu drzwi do lokalu wyniesiono osobę znajdującą się w mieszkaniu na zewnątrz. Przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, który odstąpił od udzielania pomocy. Relacjonuje młodszy kapitan Radosław Leśnik z Warszawskiej Straży Pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny eksplozji gazu. Jest wniosek do Watykanu o wydalenie ze stanu kapłańskiego proboszcza z gminy Tarczyn podejrzanego o zabicie swojego znajomego. Ksiądz Mirosław te przyznał się do winy i został aresztowany na 3 miesiące. Za wnioskiem wystąpił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz Przemysław Siwiński. Po pierwsze, arcybiskup Adrian Galbas niezwłocznie zwraca się do Stolicy Apostolskiej z wnioskiem o najwyższy wymiar kary, jaki może spotkać kapłana na podstawie prawa kanonicznego, to znaczy wydalenie ze stanu duchownego. Jest to chyba adekwatna reakcja, bo mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważnym czynem i z bardzo poważnym zgorszeniem. To znaczy wszyscy przeżywamy tę sytuację, która pozostaje dla nas niezrozumiała. Ktoś, kto dokonuje takiego czynu na podstawie paragrafu 1397 Kodeksu Prawa Kanonicznego, rzeczywiście powinien być wydalony ze stanu kapłańskiego. W oświadczeniu archidiecezja warszawska zadeklarowała pełną współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Proboszcz usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Donald Trump rozmawiał z przywódcami Tajlandii i Kambodży i wezwał ich do natychmiastowego zawieszenia broni. Amerykański prezydent ujawnił, że oba państwa zgodziły się na natychmiastowe spotkanie i szybkie wypracowanie zawieszenia ognia. Konflikt zbrojny na granicy tajsko-kambodżańskiej trwa trzeci dzień. Na tajsko-kambodżańskiej granicy od 3 dni trwają walki, w których zginęło ponad 30 osób, a 130 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł, że nie podpisze żadnych umów handlowych z Tajlandią i Kambodżą, jeśli nie przerwą one działań zbrojnych. Amerykański prezydent napisał na platformie Truth Social, że chce zakończenia wojny, która obecnie się toczy. Po rozmowach z premierem Kambodży i tymczasowym premierem Tajlandii, Donald Trump ocenił, że zawieszenie broni, pokój i dobrobyt wydają się naturalnym rozwiązaniem. Jan Olencki, Polskie Radio. Szczyt fali upałów w Grecji. Temperatury od 2 tygodni przekraczają 45 stopni. Greckie władze ogłosiły w kilku regionach czerwony alert 5 stopnia, najwyższego w skali kraju. Najwyższa temperatura odnotowana wczoraj to 45,8 stopnia w Meseni w regionie Peloponezu. W fali gorąca towarzyszy susza i seria wielkich pożarów. Jeden z najtrudniejszych do opanowania rozprzestrzenił się 30 km na północ od Aten. Z ogniem walczyło 100 strażaków, 2 samoloty i 3 śmigłowce. Zagrożone pożarami są duże obszary Attyki, Eubei i Peloponezu. Pod hasłem Nakręć się na folklor w Wiśle rozpoczyna się Tydzień Kultury Beskidzkiej. To najstarszy i największy festiwal folklorystyczny w Polsce. Koncerty, potańcówki, korowody uliczne, wystawy i warsztaty zaplanowano w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhaleńskim, Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej i w Bielsku Białej. Jak mówi jedna z organizatorek, Sabina Słowiak-Wandzel, to świetna szansa na posłuchanie kapel z całego kraju. To na tym nam przede wszystkim zależy, żeby na szeroką skalę pokazywać piękno tych naszych rodzimych tradycji. Nie tylko przyciągać widzów atrakcyjnymi zespołami zagranicznymi, ale też pokazywać piękno rodzimego folkloru, bo najwięcej zespołów, czyli około 80, pochodzi z naszego regionu, z Beskidów, z innych zakątków polskich Karpat, ale też z innych części Polski, żeby pokazać ten piękny koloryt najpiękniejszych tradycji, które są w nas i z których wyrastamy. Organizowana po raz 62. impreza potrwa do 3 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro większe przejaśnienia, głównie na północy kraju. Wszędzie przelotny deszcz, a na południe i w centrum będzie padać silniej. Miejscami wystąpią też burze, lokalnie z gradem. Tylko 19 stopni pokażą termometry nad morzem, 21 do 24 na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej 27 stopni będzie na wschodzie. Autopromocja. Jeden mózg działa tak, a inny tak. O tym, skąd ta różnica i jak osiągnąć pożądane efekty, wie doskonale Asia Wojsiat, doktorka nauk biologicznych i autorka książki Tak działa mózg. To ona przejmie antenę Trójki w najbliższą niedzielę. Dostałam wspaniałą dla mnie możliwość poopowiadania trochę o szeroko pojętej relaksacji, regulacji układu nerwowego, o wyciszeniu, nudzie, zabawie. To wszystko będzie określone muzyką, która ostatnio w moim życiu najczęściej gości. Rezydencja. Tym razem z Asią Wojsiat. W Trójce w niedzielę, chwilę po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polski Radio. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Juno podjechała pod wejście na SOR. Tam mogą stawać tylko karetki pogotowia. Prywatne samochody nie mają prawa parkować. Wysiadłem i po 5 krokach byłem w środku. Dobrze, że tak blisko. W poczekalni dużo ludzi i kompletna cisza. Spojrzałem na nich wszystkich i pomyślałem, że nie doczekam swojej kolejki. Podszedłem do maszyny wydającej numerki. Przede mną były jeszcze 23 osoby. Ukucnę sobie przy tej maszynie, postanowiłem. Nie miałem siły iść do najbliższego krzesła. Chciałem ukucnąć, ale zwaliłem się z nóg przy tej numerkowej maszynie. Leżałem i zastanawiałem się, czy wstawać, czy lepiej zostać na ziemi. Podszedł do mnie jeden pan i powiedział, że mnie nie przepuści, bo czeka tu już od 4 godzin. Miał opatrunek na oku. Wtedy właśnie, dokładnie w momencie, kiedy patrzyłem na to jego drugie, niezasłonięte oko, pojawiła się pielęgniarka. Zadawała pytania, ale już nie mogłem mówić. Położyłem otwartą dłoń na klatce piersiowej. Okazało się, że znałem hasło do otwierania drzwi, za którymi jest nadzieja. To fragment z jednej z pierwszych stron książki pod tytułem Rok, w którym nie umarłem, której autor Mikołaj Grynberg jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Mikołaj Grynberg, pisarz, ale także fotograf, także autor filmu dokumentalnego. Mam nadzieję, że o tych innych wątkach twórczości i o tym, jak one na przykład te inne działalności wpływają na pisanie, że też porozmawiamy. Przypominam, że w 2018 roku nominowany do Nagrody Literackiej Nike za Rejwach. Natomiast za książkę Jezus umarł w Polsce, którą mam też przed sobą, został laureatem Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku i nominowany do Nagrody Literackiej Nike. A to jest oczywiście plik tekstowy, ja się nazywam Max Cegielski. Audycja przygotowana we współpracy z Michaliną Bieńko. Polska literatura zawsze w soboty po godzinie 20 na antenie Trójki, a poprzednie audycje także dostępne online na naszych stronach i w popularnych serwisach streamingowych. Mikołaju, czytając twoją książkę i znając też twoje poprzednie, pomyślałem, że ona jest oczywiście najbardziej osobista ze wszystkich. Czy to jest tak, że kiedy się przechodzi zawał i mamy nowe życie, to możemy sobie pozwolić też na pewną odwagę, szczerość napisania o sobie? Czy to jest coś, o czym po prostu trzeba napisać, ponieważ się chce tak bardzo to napisać? Mhm. No, ja myślę po pierwsze, że to nie jest nowe życie, tylko to jest ciągle to samo, tylko na szczęście ma ciąg dalszy. A to, jak się pisze siebie jako bohatera, to jest zupełnie inny rodzaj relacji z taką postacią, która jest głównym bohaterem w twojej książce. Tam można dużo więcej. I ten element, który normalnie jest dosyć istotny, takiej lojalności w stosunku do bohatera, tutaj jest dużo szerszy, bo ja nie muszę się cenzurować. Nie myślę, czy to będzie trudne dla tamtej osoby, z którą rozmawiałem, że coś takiego napiszę. Tutaj po prostu sam sprawdzałem swoje granice. No i taka dobra postać do pisania. Wiesz co, wygląda, że umrze, nie umarła. Tam sporo myśli o tym całym katalogu najważniejszych literackich tematów. No dobrze mi się pisało tego bohatera. Ale właśnie mówisz o sobie jako bohaterze, czyli miałeś takie poczucie, że to jednak, że następuje to jakieś takie przeniesienie, że to nie jesteś już ty, to jest twój bohater? No wiesz, to nie jest mój pamiętnik, gdzie ja sobie do siebie piszę, tylko to jest proza. To musi mieć konstrukcję, musi mieć dramaturgię, no i ja musiałem używać tego bohatera, którym jestem w tej książce, no ale też trzeba pamiętać, że tam narrator nie zawsze jest autorem, bo to jednak jest proza. Ale czy wobec tego, jak tworzyłeś siebie bohatera, czy nie zdarzyło ci się przy pisaniu żadne cenzurowanie siebie jednak? Nie no, myślę, że wręcz odwrotnie, mi się zdarzyło coś dodać, żeby ta postać była, żeby ona, to, co się dzieje w tej książce, powodowało w tych, którzy ją czytają, to, o co mi chodzi. A o co ci chodzi właśnie? No chodzi mi o to. Co byś chciał uzyskać tą książką? Ja bym chciał, żeby ci, którzy to będą czytali, mieli dostęp do takiej opowieści, która nie jest medyczna, a jest opowieścią o lęku. No i ten zawał był idealnym pretekstem do tego. Mhm. Wiesz, że właśnie możesz pisać o tym, czego się boisz, i to nie jest tylko twoje doświadczenie, to jest uniwersalne. No więc znalazłem kolejny temat, który, tak mi się wydaje, miał potencjał na jakiś jeszcze jeden poziom wyżej, na to, że się będzie uniwersalizował, że jak będziesz to czytał, to będzie ci smutno, albo będziesz się śmiał, że możesz empatyzować z tym bohaterem, że to też się jakoś odbija w tobie, a nie jest zamkniętą historią o tym kolesiu, który tam mu się zatkało naczynie wieńcowe. Mm-hmm. Udało ci się to, bo empatyzujemy, ale zarazem to jest tak, że ta książka ma fragmenty bardzo zabawne, co chyba już ci wiele osób powiedziało. To znaczy takie, w których się uśmiechamy, co najmniej. Czy te momenty wtedy istniały? Czy one są właśnie literackie zupełnie już? Znaczy wydarzenia zapewne są prawdziwe, ale opis ich i perspektywa... Wiesz, ja zacząłem to pisać jakieś tam 9-10 miesięcy później. Więc po pierwsze, już wiedziałem, że będę żył. Już nie cierpiałem, już odzyskałem całkiem sporo sił, więc zacząłem je widzieć, w nich zacząłem widzieć taki potencjał na ironię. Mhm. A to jest dobre narzędzie literackie, ironia, bo jej możesz używać, na przykład to wsadzić zaraz po łzach. I wtedy jeszcze płaczesz, już się śmiejesz, w ogóle nie wiesz, co czujesz, masz taki bałagan jako czytelnik, musisz się zatrzymać na chwilę, żeby to uporządkować. No i to są te momenty, kiedy jesteśmy razem. Mm-hmm. Ty i ja, to znaczy autor i odbiorcy w tym sensie. To jest nasza komunia. Dokładnie. Powiedziałeś, że nie chciałeś, żeby to była książka jakby tylko medyczna. Natomiast oczywiście fragmenty medyczne są. I one być może z powodu twojej radości, że jak powiedziałeś, nie nowe życie, tylko kontynuujesz to życie, które miałeś, być może z powodu twojej radości z tego faktu, szpital, który zazwyczaj jednak w polskim reportażu, literaturze raczej jest miejscem opisywanym jako bardzo nieprzyjemne, to okazuje się całkiem fajny, w sensie, że no to nie jest narzekanie na stan polskiej służby zdrowia. No tak, ja nie szedłem w publicystyczną stronę, tylko szedłem jak najbardziej osobistą. Ale o tym moim pobycie, o tym roku, na pewno można by napisać, wiesz, historię o niemiłej pielęgniarce albo o bolesnych zabiegach. Ale ja potem, jak już przeżyłem, to znalazłem się w takim euforycznym stanie. Mhm. W którym się nie znajdowałem nigdy wcześniej w życiu, bo jak wiesz, moje książki oscylowały nie wokół afirmacji życia, tylko wokół śmierci. I nagle tutaj ja w ogóle nie byłem w stanie poskromić w sobie piszącym tych wszystkich ironii, również na swój temat, takich autoobserwacji i obserwacji tego świata wokół mnie. I myślę, że ja się po prostu skupiałem na tej stronie tego. Ale czy to nie jest tak wobec tego, tak naprawdę to miałem to pytanie zadać dużo później, ale skoro już to powiedziałeś, bo chodzi mi o to, czy ty wyobrażasz sobie, że napiszesz kolejną książkę o Holokauście, mając teraz ten swój uśmiech i to po euforyczne, no może rozumiem, że to nie jest już tak wysoki poziom euforii jak wtedy, kiedy wychodziłeś ze szpitala, ale widzę to po twojej twarzy, że jesteś uśmiechnięty. Więc czy wyobrażasz sobie, że napiszesz kolejną książkę o marcu 68, o Holokauście, o Auschwitz i tak dalej? No na szczęście już je napisałem, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy dzisiaj jest czas na te książki. Dzisiaj się dzieje tyle rzeczy, którym się warto przyglądać w taki reporterski sposób, również używając rozmowy jako gatunku literackiego. Więc wiesz, nie wiem, co ja będę pisał. A może mi się za chwilę, może zatęsknię. A może znajdę tam coś, czego nie widziałem wcześniej. Nie wiem, nigdy nie wiem. Po żadnej książce nie wiedziałem, co napiszę teraz. Ale rozumiem to pytanie, że ono jest o to, czy ja się cofnę do tego smutku i braku nadziei. Nie tak. Wiem. Nie, to jest, wiesz, to pytanie. To jest tak. Bardzo nagradzający stan, w którym się znajduję teraz, bo on jest taki jeszcze z lekka maniakalny właśnie. Ta euforia dzika już, ją mam za sobą, ale takiej radości życia to ja naprawdę, wiesz, dawno nie odczuwałem. Więc nie wiem, czy w takim stanie jest się w stanie zawędrować w tamte rejony, o których wspominałeś. W rejony mroku i do jądra ciemności. Tak. Taki fragment, kolejny, żeby też dać naszym słuchaczkom i słuchaczom wyobrażenie o tym, jak brzmi nowa książka Mikołaja Grynberga, Rok, w którym nie umarłem. Na oddziale reanimacyjnym nie da się zobaczyć sąsiada. Pomiędzy łóżkami są parawany. Odcinają widoki. Dźwięki i zapachy pozostawiają. Na początku parawany pogłębiają samotność, ale szybko potrafią stać się błogosławieństwem. Cieszę się, że nie widziałem nocnej walki o życie mojego sąsiada z prawej strony. Widziałem szybko poruszających się lekarzy i pielęgniarki. Gdy personel medyczny chodzi szybko, to zły znak. Ci biegali, wymieniali się za parawanem, przynosili kolejne strzykawki i ampułki. Pełna iluminacja, nazwy leków i jednostek fruwające w powietrzu. Rejwach za białym parawanowym materiałem. Poziom napięcia odczuwalnego nieznany mi dotąd. Nigdy nie byłem świadkiem walki o życie i nigdy nie byłem obecny przy ciszy, która zapada, gdy ta walka się kończy. I w tym sensie w tej samotności szpitalnej, no, oprócz doświadczenia swojego euforycznego, doświadczałeś też jednak tego, że innym się nie udało, prawda? Tam wszystko jest takie, jest takim destylatem. Ja lubię tak pisać, żeby było gęsto, żeby nie było zbędnych zdań i słów, a tam się tak dzieje, bo nawet te pauzy, które tam są, są tak nasycone oczekiwaniem, lękiem. Tam jest bardzo intensywnie. Więc jak masz w sobie tego obserwatora, no to on jest na stand-by'u cały czas. Jak przestajesz w którymś momencie sam cierpieć, tylko musisz tam odleżeć swoje albo nabrać sił, żeby usiąść, ale to nie boli. Po tym, co się przeszło wcześniej, to nie boli. No to zaczynasz słuchać, patrzeć i to jest bardzo intensywne, no bo na szali jest życie. I już wtedy zacząłeś robić jakieś pierwsze notatki z tej intensywnej, jakiejś innej planety w pewnym sensie. Trochę jakbyś był w takiej podróży, gdzie się robi też takie nasycenie. Notatki zacząłem robić chyba drugiego dnia, ale zawsze notuję w życiu, znaczy zawsze, od kilkunastu lat na pewno. I robiłem je dla siebie, żeby potem tam zerknąć po dwóch latach czy trzech i zobaczyć, wiesz, co zapamiętałem, co mi umknęło. No i nagle się okazało, że to notowanie było na wagę złota w momencie, kiedy zacząłem pisać, bo pamięta się same highlighty, tak robi pamięć z nami, a te takie najmocniejsze wydarzenia, a te, co się rozgrywają w szarościach, umykają, a one są najciekawsze przecież. Więc to znalazłem w swoich notatkach. Czy miałeś, bo ta książka jest też pozbawiona sentymentalizmu, znaczy ona bardzo fajnie dryfuje, czy utrzymuje się na takich krawędziach emocjonalnych, ale to też jest taki temat, gdzie łatwo byłoby napisać go po prostu sentymentalnie, trochę na zasadzie poradnika, trochę popatrzcie. Ale to musiałbyś mieć w sobie, ja musiałbym mieć takiego, wiesz, poradnikowca, kogoś, kto ma ochotę radzić innym ludziom. Ja mam zerowy potencjał na to. W ogóle raczej bym posłuchał, co inni by mi radzili, a nie wiem, myślę, że tego niebezpieczeństwa nie było. Czyli, że nie napisałeś też żadnego fragmentu, który potem skreśliłeś, ponieważ uznajesz, że jest... Napisałem, ale one, co innego było wadą. Wadą były rzeczy, które mnie krępowały, czy wstydziły, których się wstydziłem i je tak, wiesz, zgrabnie ominąłem, ale te teksty potem nie działały. Więc od momentu, kiedy zdecydowałem się na szczerość, co zawsze jest ryzykowne, ale wiem dzisiaj, bo tę książkę przeczytało już sporo osób i mam sygnały od nich, że właśnie to działa. Ta szczerość. Dlatego tak, nie ma fałszu, nie ma pretensjonalności, której się potwornie boję. I no nie da się powiedzieć, no nie, to jest nieprawda. To są niepodważalne, bo nie tylko mi się wydarzyły. Mówiłeś o tych... teraz powiedziałeś o szczerości, wcześniej mówiłeś o tym tworzeniu siebie bohatera, no ale są też bohaterowie tobie bardzo bliscy, czyli twoja rodzina, począwszy od twojej żony Juno, która cię dowozi na SOR i ratuje ci życie. I czujesz w stosunku do niej teraz co? Wdzięczność? Czuję do niej miłość, tak jak przedtem, ale no mamy jeszcze jedno doświadczenie, takie grube, wspólne. Już przedtem zajmowaliśmy się umierającymi rodzicami, chorującymi dziećmi, a nagle do tego katalogu dobiło coś, co dotyczy nas po prostu, więc... Ale tak, wiesz, no, ona mnie dowiozła i będę jej wdzięczny do końca życia. Natomiast taka podróż, to wtedy nie ma tam wdzięczności. Tam jest groza. I myślisz, umrę. Jak umrę w tym samochodzie, to jak ona się będzie czuła do końca życia, że nie dojechała, albo że tego trupa tam musiała wlec przez kawał drogi. No takie myśli są. Ja też czytając twoją książkę i teraz rozmawiając z tobą, sobie coraz bardziej uświadamiam, jak bardzo my tak naprawdę brakuje nam słów i języka na opisywanie tych sytuacji granicznych. Tobie się to udało, jak trudno jest nam o tym rozmawiać. I chciałem się też zapytać o to, czy my na takie sytuacje i mówienie o nich jesteśmy w stanie się w jakikolwiek sposób przygotować. Bo tam jest na przykład bardzo ciekawy wątek a propos twoich mądrych dzieci, jak je nazywasz w tekście. Ostatnią rozmowę pogrzebową odbyliśmy kilka lat temu. Ostatnie zdanie należało do moich mądrych dzieci. Tato, nie może być tak, że co chwilę do tego wracasz, ale za każdym razem wydajesz inne dyspozycje. Zróbmy to raz, a dobrze. Mów, jak ma być, powiedział mój mądry syn. Wiesz co, synku, co mnie to w sumie obchodzi? Zróbcie, jak wam będzie wygodnie. Naprawdę tak dzisiaj myślę. Wszystkie poprzednie podejścia do tego scenariusza były próbą zmierzenia się z własną śmiercią. Trochę wstyd, że notorycznie gnębiłem tym swoje dzieci. Teraz już tego nie robię. Bo rozumiem, że te wszystkie nasze fantazje przedtem nie są w stanie nas w żaden sposób przygotować potem na realność kryzysu, zawału i tak dalej. No nie, a szczególnie rozmowy o tym, gdzie będę leżał, na jakim cmentarzu. Ale to są te próby tych rozmów, które są dla nas super ciekawe, a dla tych naszych bliskich no koszmarne i nudne już od któregoś momentu. No to one są przecież próbą przejęcia kontroli nad tym, co będzie, żebyśmy mieli dalej kontrolę, mimo że już nie będziemy żyli. No i się, wiesz, międlisz, ale zróbcie, tu mnie pochowajcie, tam mnie pochowajcie, spalcie mnie, nie spalcie. No a potem sobie myślę, kurczę, wiesz, co ja im robię? W imię czego? Ja dzisiaj już się w ogóle nie zastanawiam na tym. Wszystko przygotuję tak, żeby oni mieli jak najmniej roboty. Ale no, trzeba będzie mnie zakopać, no, czy coś tam ze mną zrobić, no. Ale czy to jest tak, że wcześniej śmierć była i z powodu książek, i z powodu twoich fantazji pogrzebowych, że śmierć była cały czas tematem blisko ciebie, a teraz już wobec tego nie będzie? Teraz jest, ale zupełnie inaczej, bo jak raz umierasz, to nagle rozumiesz, że to się może wydarzyć. Nie, że przedtem uważałem, że jestem wyjątkiem i będę nieśmiertelny, ale jakoś nigdy nie rozmyślałem nad tym, chociaż miałem taką nieświadomą część, no to pokazywały moje sny, że w tych snach ciągle próbowałem znaleźć wzór na datę swojej śmierci. Jakąś miałem taką potrzebę, żeby wiedzieć, ile będę żył. A od któregoś momentu po tym wydarzeniu dla mnie stało się ważniejsze, co zrobię z tym czasem, który mi został, a nie kiedy on się skończy. I to jest dużo przyjemniejsze zadanie. A umiejętność rozmowy o tym, bo no, nie umiemy, bo wiele tabu nas trzyma. Tabu śmierci jest potwornie silne, więc te starsze osoby, które mówią, tu jest takie ubranie, to w to mnie ubierzcie, dają sobie prawo do tego i w jakiś sposób realizują te swoje fantazje, jak to będzie wyglądało. Ale ci, którzy tego słuchają, no to są w tarapatach. I myślę, że to trzeba zrobić raz a dobrze. Z czego wynikają w polskiej kulturze samej właśnie ta nieumiejętność mówienia o śmierci i to jej stabilizowanie? Masz jakiś pomysł? Nie mam, nie wiem tego dokładnie. Natomiast to, co jest dla mnie tematem, to są te rzeczy, które się dzieją po śmierci. Te mowy pogrzebowe na przykład. Czasami bywamy na pogrzebach ludzi, którzy nie byli najlepszymi ludźmi na świecie. I tam nagle słyszysz jakąś opowieść o aniele. I to jest takie tabu, że o kimś, kto umarł, to albo dobrze, albo wcale. A myślę, że to byłaby wielka ulga móc stanąć nad takim grobem kogoś, kto był trudny i powiedzieć, był trudny, miałem z nimi trudno i łatwo i to. Nie ma przestrzeni na coś takiego. To wielka szkoda. Nawet w świeckim domu pogrzebowym na powązkach wojskowych, gdzie się można przygotować ceremonie i teoretycznie tam można by takie rzeczy mówić, a nie mówimy ich. Czasami mówimy, ja słyszałem takie, ale mówimy o jakiejś statystyce, tak, że większość jednak nie. Że wszyscy, którzy odchodzą, to byli wspaniali, kochani ludzie. No i wiadomo, jak cała Polska, nic nie robimy złego, robimy same dobre rzeczy. Wszyscy. Ten fragment o dzieciach zacytowałem też dlatego, no bo częścią twojej szczerości literackiej no właśnie jest twoja rodzina. Jak ona na to wszystko zareagowała? Mówię nie na zawał, tylko, bo to mamy napisane, tylko mówię jakby o to, że zostali bohaterami. No i ja najpierw im to dałem do przeczytania. I sprawdzałem, czy to dla nich jest okej. Okay. Tak samo zrobiłem ze swoją poprzednią prozatorską książką Poufne. Dałem ją do przeczytania mojemu bratu, który wyrósł w tym samym domu, z którego jest opowieść w tej książce. Więc nie, no bardzo staram się o nich dbać. No ale najgłębsza prawda jest taka, że jakby ktoś z nich powiedział nie, to bym był zły. No właśnie. Co byś zrobił? No na pewno bym o nich zadbał, ale bym próbował ich przekonywać, że to na pewno jest dla nich dobre. Jest twoja rodzina, jesteś ty, jest twoja rodzina, są lekarze, są pielęgniarki, których nie wolno nazywać siostrami, będę o tym pamiętał. Ale potem są też liczni mężczyźni, którzy przeszli zawał. I jest taki fragment. A pan ma ciężką robotę? Na nocki pan chodzi? Często od tego się te zawały robią. W głosie Herszta brzmiała troska. Nie, nie chodzę na nocki, odpowiedziałem. A co pan robisz? Książki piszę. O panie, napisać to łatwo, ale sprzedać to chyba już nie. No właśnie. A o czym pan te książki piszesz? No i się zaraz zacznie, pomyślałem. Jeszcze drugiego zawału tu dostanę. No różne takie, ale głównie o Żydach. O K, tutaj muszę ocenzurować, my w Trójce nie możemy brzydkich słów używać, to tego już się pewnie wcale nie da sprzedać. Nie dziwota, że pan zawału dostał. Czy był to też jakiś rodzaj takiego szoku społecznego, że jednak przebywałeś bardzo długo z ludźmi, których możesz znać, no ale nie są odbiorcami twoich książek, bywalcami festiwali, nie chodzą do Muzeum Polin, etc., etc. No tak, ale mam prawie 6 dych, żyję w Polsce, nie jestem zamknięty w szklarni, aczkolwiek mam swoją bańkę. Ale to jest, no to jest bardzo demokratyczna choroba. Lądujesz potem w sali takiej na oddziale kardiologicznym z pełnym przekrojem społecznym. Ale to było, tam nic złego się nie wydarzało. To było ciekawe, dużo troski wzajemnej, wiesz, takiej, no wszyscy naprawdę w kiepskiej formie. Tu pomóc komuś przejść do łazienki, a tu komuś kołderka spadła, a wiesz, o tu oj, jedna pastylka poleciała po podłodze, wszyscy jej szukają. To jest ta fajna Polska. W pewnym sensie napawa to pewnym optymizmem, jeżeli chodzi o Polskę. Tak, no ale potem byłem na oddziale rehabilitacyjnym. No tam już wjechała ta mniej fajna Polska. A czy to jest też Polska, która ma też kłopot z męskością? Bo to mi się wydaje też bardzo ważnym wątkiem twojej książki. Znaczy ona jest o pewnych modelach męskości też. Ciekawe to jest dla mnie, bo wiele rozmów, które ostatnio prowadzę, ten temat męskości jest poruszany, a ja go w ogóle, wiesz, ja go nie zanotowałem tak świadomie w swojej głowie. Oczywiście na tym męska szatnia na oddziale rehabilitacyjnym, no pewno, możesz stać na golasa, ale nie możesz kogoś dotknąć niechcący, nawet nie możesz swoim ręcznikiem, wiesz, rożkiem ręcznika dotknąć, bo się zaczyna. I w tym sensie czuję, że te pytania o męskość są czymś więcej niż właśnie tylko tą męską szatnią, taką homofobiczną. O co więcej? Bo wydaje mi się, że to są pytania też gruncie rzeczy jakąś postawę też emocjonalną. Znaczy, wiesz, no bo ty przeżywasz swój zawał, piszesz o wszystkim bardzo ciepło. Natomiast mężczyźni w ogóle, a w Polsce pewnie szczególnie, się wstydzą pokazywania emocji w sensie bycia empatycznym i ciepłym. No już samo słowo ciepłym brzmi niedobrze, prawda? W Polsce jest wręcz, nacechowane. Tak. No tak, ale to jest, jak masz w tej sprawie luźniejsze szelki, to tym ciekawsza jest ta obserwacja. Mhm. Bo przyglądasz się ludziom, którzy z czymś walczą. Wydarza im się wielki kryzys zdrowotny i coś tak silnego ich trzyma za rozum, że nie są w stanie o tym mówić. A mówienie jest bardzo uwalniające i się jest mniej spiętym. No w ogóle, no ja jestem za, w dużym skrócie. A oni nie korzystają z tej furtki, która jest lecząca, no. Mhm. Tylko dalej się, wiesz, dojeżdżają. Nie zmieniają stylu życia, dalej jedzą schabowe i karkówki i mówią, że zawsze tak żyli, jest okej, okay, nie? No a jest właśnie, są, wiesz, koleś po trzecim zawale, taki wykład ci robi. Nawet nie możesz powiedzieć, panie, no jak okej? Okay? No przecież miał pan już 3 zawały. Mhm. Więc oni są twardzielami, a ludzie pracujący w ochronie zdrowia mają ich leczyć. My już jesteśmy teraz u was i wy z nami to róbcie, a potem my wrócimy i rób to tak, żeby było dobrze. No. Ale że macie leczyć nas w zasadzie tak, jak my chcemy być leczeni, a nie tak, jak wy uważacie. Że nie, powiem, że wy róbcie to, co do was należy i za to wam płacimy. Mm. A po naszej stronie nie ma żadnych działań. Wy jesteście lekarzami. Czyli nie masz zmieniać sposobu życia, diety, ruchu i tak dalej. No, wiesz, no karykaturą tego są tego typu ludzie, którzy lądują na psychoterapii i to samo mówią psychoterapeutom. Siadają i mówią, to pani robi. Tutaj ja mam teraz tę godzinę, co pani chciała, to ja tu jestem, pani robi, żebym ja się lepiej miał. Mm. Ale to bardziej chodzi o to, że płacę i wymagam, czy bardziej o to, że sam nie potrafię, znaczy nie potrafią, tylko się nie potrafią przyznać, że nie potrafią też, prawda? No nie mają gotowości w ogóle uczestniczenia w tym, bo musieliby się zbliżyć do swojej słabości. Mm. A oczywiście, że w sytuacji, kiedy o diecie mówi im kobieta, w dodatku młoda, no to w tym momencie już się zaczynają głupie dowcipy i tak kiedy dalej. Kiedy młoda kobieta im mówi o życiu seksualnym po zawale, to dopiero jest jazda. Mm. To są takie koszary już pełną gębą, no, łamane przez poprawczak. Ja się tak cały czas podśmiewuję, ale dlatego, że być może trochę uciekam od powagi, ale też chodzi mi o to, że po przeczytaniu twojej książki nie zmieniłem jeszcze trybu życia, ale czuję się ostrzeżony, powiedziałbym, i to jest już całkiem sporo. Natomiast się zastanawiam, jak bardzo u ciebie, niezależnie od tego, którą książkę piszesz, to kluczowe jest to, że po prostu słuchasz. Bo przecież Jezus umarł w Polsce, w dodatku, jak rozumiem, to wiem, to jest moja wiedza prywatna, że to właśnie po otrzymaniu nagrody za Jezusa dostałeś zawału, tak? Mniej więcej. Ale chodzi mi o to, że rozmowy z ludźmi, którzy pomagają i zaznaczają właśnie, że pomagają nie uchodźcom, pomagają ludziom innym na granicy, no też polegają na tym, że ty po prostu słuchasz. No tak tę swoją rolę postrzegam, że no bo iść do kogoś i gadać, jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to trzeba się zamknąć po prostu i dobrze słuchać. Ja szedłem ich słuchać i dzięki temu odkrywałem rzeczy, o których myślałem, że wiem, jak przebiegają, a okazywało się, że to jest jak z górą lodową, że wiem ciut, a tam się dzieją straszne rzeczy i powinniśmy wszyscy o tym wiedzieć. Taka myśl za tym stała. Mhm. Pierwsza rozmowa Ewa i Adam, ty mówisz, oni, czyli uchodźcy. Adam odpowiada, nie, ludzie, normalni ludzie, w każdej wiosce na Podlasiu. Jak ktoś mi powie, że ich nie widział, to mu nie uwierzę, bo byli wszędzie, wszędzie. SG, czyli Straż Graniczna, ich wyłapywała na ciężarówki i na Białoruś. Wtedy podjęliśmy decyzję, że więcej nie zadzwonimy po straż. I ty pytasz, i czekaliście, aż przyjdą do was uchodźcy? Ludzie, znowu poprawia cię Ewa. Wtedy zaczęłam chodzić nocami z termowizją po lesie. Tylko że cały czas ci ludzie, którzy przekraczają granicę, nadal są niewidoczni w tym kraju, w pewnym sensie. No dzisiaj już są bardzo widoczni, bo są używani przez polityków. No ale są tak, okej, okay, no są widoczni, ale są to traktowani instrumentalnie, nie jako ludzie, tylko właśnie jako jakieś... No używamy ich do różnych celów. Spraw, na różnych etapach kampanii wyborczej, albo po prostu na tej osi czasu w różnych momentach stają się przydatni. Mhm. Ale czy ty jak wydawałeś Jezus umarł w Polsce, to miałeś nadzieję, że ta książka zmieni coś? Ja uważałem, że się czegoś dowiedziałem i że nie może być tak, że reszta może mieć komfort tego nie wiedzieć. Mm. Że to był to moje obligo, tak wyglądało. Oczywiście miałem nadzieję, że coś się zmieni, ale wiedziałem, że się raczej nie zmieni, bo Polska nie dostawała kar za pushbacki. Za inne rzeczy byliśmy karani przez Unię Europejską, a za to nie. No więc to był dowód na to, że to jest polityka Unii Europejskiej. No więc, ale miałem poczucie misji. Chciałem, żeby ta książka wyszła przed wyborami i zrobiłem, wiesz, po Polsce kilkanaście tysięcy kilometrów od spotkania do spotkania, bo uważam, że to jest mój głos. Jedyny głos, jaki mój może być słyszalny przed wyborami, to taki, zróbmy coś, żeby ludzie nie musieli umierać w lesie. Mm. Nie czujesz się wobec tego zawiedziony? Czuję się zawiedziony, ale czuję się zawiedziony wieloma innymi rzeczami też i nie tylko w Polsce, więc to, co mi dał ten zawał, to dał mi, że mnie tak odsunął troszeczkę. Polska odjechała gdzieś na któryś tam plan, świat odjechał, że... I teraz to oczywiście wraca wszystko, ale nie jest aż tak ważne, jak było przedtem. Mm-hmm. No ale wiesz, dla człowieka, który pisze książki, którego ciężka polega praca na wrażliwości, na tym, że jesteś wrażliwy, więc, opisujesz różne rzeczy, które cię przejmują, to ten dystans może być równie uwalniający, co, nie wiem... Blokujący. Tak. Tak, ale wiesz, przy każdej książce, za każdym razem ja wskakiwałem w ten temat, bo ten poziom intensywności tematu mnie wciągał. I myślę, że to się nie zmieniło we mnie. Pytanie, wiesz, od którego wychodziliśmy, czy można teraz wracać do tych holokaustowych tematów. Nie wiem, jest tyle nowych tematów, które gwarantują taką intensywność przeżyć, że myślę, że coś się znajdzie. Mm-hmm. Ale czy pomiędzy wszystkimi twoimi książkami nie ma pewnego łączności wynikającej też, nie chcę, ale może tak trzeba to nazwać, po prostu pewnym zobowiązaniem etycznym? To znaczy, że pisanie o Holokauście wynika z pewnego imperatywu kategorycznego związanego z mówieniem prawdy o tych, którzy przeżyli i jak to było, i tak samo uchodźcy. I w pewnym sensie stosujesz ten sam mechanizm już w mikroskali do samego siebie, pisząc o zawale. Ja zaczynałem pisać o Holokauście z taką naiwną myślą, że dopóki pamiętamy, to się nie powtórzy. No ale to była debilna myśl, bo wtedy, kiedy ja to pisałem, już było po Bałkanach, po Rwandzie. Kolejne książki pisałem z taką nadzieją, że jak z kimś będę dyskutował i ten ktoś będzie mi mówił, co ty gadasz, to ja mu położę taką książkę. Więc ja nie mam tego imperatywu. Mam wielką wiarę w to, że osobiste historie, bardzo trudno jest się z nimi kłócić. Bo nie można podważyć czyjegoś życia, nie można powiedzieć, to co on ci opowiada o swoich przeżyciach, to jest nieprawda. Ponieważ opowiada o swoich przeżyciach, to też się odnajdujemy w tym. Znamy te emocje, znamy różne rzeczy, wstyd, które po prostu żyjemy z nimi, mamy swoje, więc to jest dla mnie jakimś narzędziem tak naprawdę. Nie obligo, takie, czy jak powiedziałeś, imperatyw kategoryczny, nie. Osobiste historie, zarówno historia o zawale, jak i historia o śmierci w lasach na granicy, jak i o obozie zagłady. Tak, opowiadane z perspektywy pojedynczej osoby i nie jest ważne prawda. W tym sensie, że może to był inny dzień, a może to było miesiąc później, ale ja za każdym razem przy tych dokumentalnych książkach staram się wchodzić do głowy tym ludziom i patrzeć ich oczami i pytać, sprawdzać, co czujesz, co czułaś wtedy, jak ten Niemiec do ciebie celował. Tak? I co widziałaś, jaki był ten świat, co to mnie interesowało na każdym etapie. I to samo w Jezus umarł w Polsce. Też ja się pytam tych aktywistów o ich przeżycia. Wiesz co, zapytałem też o to dlatego, bo całkiem niedawno zrozumiałem, że Marian Turski po przeżyciu Auschwitz, kiedy w 1961 roku w Kongo zamordowano Patrice'a Lumumbę, pierwszego demokratycznie wybranego przywódcę, no to on stał za tym impulsem w redakcji Polityki, żeby założyć fundusz Lumumby i wydał natychmiast książkę o Lumumbie, którą ostatnio oglądałem i rzeczywiście większa część dochodu była przeznaczona na fundusz. I pomyślałem sobie, że Turski, który nie był w Afryce przecież, tak, nie znał Lumumby, najwyraźniej jakby po doświadczeniu zagładowym miał taki impuls po prostu. I że to jest taki rodzaj impulsu, a potem w ogóle się okazało, że on był potem w ogóle w USA i wziął udział w marszu Martina Luthera Kinga, tak? Czyli, że on jakby czuł, że to są podobne sytuacje w pewnym sensie, tak? Wiesz, jak ja szukałem wydawcy do tej książki Jezus umarł w Polsce, to cały czas miałem przekonanie, że ja dalej piszę o tym samym, tylko teraz oglądam tę opowieść z drugiej strony, z tych, co pomagają, tych, co ratują. Oczywiście oni nie ryzykują swojego życia, ale stawiają sporo na szali. Stawiają nawet rzeczy, o których nie wiedzą, że je stawiają. To, że im się rodziny rozpadną, że przeżyją potężne kryzysy psychiczne, po których się będą zbierać latami albo się nie pozbierają. I że to jest dalej ta sama opowieść, tylko oglądana z różnych stron. Że dlaczego ktoś z jednej chałupy rusza do tego lasu, jak wie, że tam ktoś zamarza, a z innej nie rusza. Tak samo jak ktoś wynosił Żydom ukrywającym się w lesie mleko, a ktoś inny podpalał stodołę, denuncjował i tak dalej, tak? Tak. No ale czy wobec tego te wszystkie historie, rozumiem, że teraz jesteś na etapie pewnego dystansu do nich, do nich wszystkich, ale chodzi mi o to, jak tyle wysłuchiwałeś historii na granicy, historii holokaustowych, czy czasami nie miałeś dosyć? No oczywiście, że miałem. Wiesz, to... Każdy człowiek ma jakąś pojemność i w którymś momencie czujesz, że już nie przyjmiesz więcej tych historii. I albo się uczysz tym zarządzać mądrze, dbając o siebie, albo się dowiadujesz, że nie umiałeś. Ja najpierw się dowiedziałem, że nie umiałem, a potem się nauczyłem już to robić w sposób, który jest bezpieczniejszy dla takiego autora. Ale w jakim sensie dowiedziałeś się, że nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami? Taki, że przeszedłem przez swój kryzys, nie egzystencjalny, tylko taki psychologiczny, no, że musiałem sięgnąć po pomoc. Czy twoje wykształcenie psychologiczne, bo ty skończyłeś studia... Napisałem pół pracy magisterskiej i zostałem fotografem. No właśnie, ale trudno jednak nie uznać, że ta wiedza psychologiczna gdzieś w jakimś i umiejętności rozmawiania z innymi, ale rozmawiania ze sobą przede wszystkim jakoś ci ze przydaje sobą, się. Ze sobą to pewno to musiałem jeszcze poćwiczyć po tych studiach trochę, tam nie wiem, ze 30 lat. A te umiejętności słuchania i niepanikowania przy pauzach czy łzach, to na pewno dał mi ten trening z okresu studiów, kiedy przemieszczałem się z jednego stażu na drugi, z jednego szpitala psychiatrycznego do drugiego, żeby się uczyć. Zresztą w książce Rok, w którym nie umarłem, jest też, przypominasz sobie doświadczenia z tworzeniem ankiet i przeprowadzasz też pewną ankietę. Ale to bez tego, dlaczego zostajesz fotografem wtedy, a nie psychologiem? Jak to teraz jest z tym Mikołajem Grünbergiem, fotografem w kontekście książek? No, dalej widzę, na szczęście. Mam oczy. Zostałem fotografem, bo jak robiłem tą pracę magisterską, której tytuł brzmiał Wizerunek Żyda w świadomości Polaków, początek 90. lat, jak zacząłem robić te badania w szkołach, to zdarzyło mi się dużo bardzo niesympatycznych sytuacji i nie dźwignąłem ich. Już uciekłem stamtąd, a w tym samym momencie nasze dziecko miało zaraz się pojawić na świecie. I zrobiłem jedno zdjęcie Juno z tym brzuchem, drugie i odpłynąłem. Bo ty jesteś w ogóle fotografem samoukiem. W sensie nie byłeś na żadnej ani włódzkiej szkole filmowej, ani na akademii. Niestety nie, nigdzie nie byłem. A dlaczego niestety? No nie wiem, bo może bym coś więcej umiał. Żałuję, wiesz, bo też nie chodziłem na żadne lekcje pisania. Może by mi było lżej. Mhm. Ale też trafiliśmy na taki czas w Polsce, ty również, że wiele rzeczy było możliwych. Chciałeś pracować w radiu, pracowałeś w radiu. Chciałem być fotografem, to powiedziałem, że będę i obiecałem, że się szybko nauczę. No. I potem zostałem pisarzem. Nie wiem, kim zostanę. Wiesz, jeszcze. Ale przewidujesz taką opcję, że może zostaniesz kimś zupełnie innym? No, moje życie pokazuje, że nie wiem, co będzie potem i że nie przywiązuję się zbytnio do tego, ale na razie mam wielką frajdę, to już nawet nie jest to słowo, wielką satysfakcję z pisania. Coś mi to daje, czegoś się dowiaduję o sobie, też służy mi. Ale czy robisz nadal zdjęcia? Sporadycznie. Będę miał wystawę pod koniec sierpnia, taką malutką wystawę w Galerii Jednostka na Muranowie. Zapraszamy. Zapraszamy z takich miniatur, które robię od lat telefonem. No ale to wiesz, żarty, takie coś, taka drobna przyjemność autora. No. Mm. Ale czy to jest tak, że to jest tylko kwestia zmiany narzędzia? Bo myślę też o twoim filmie dokumentalnym Dowód Tożsamości, w którym są wypowiedzi ludzi. Znaczy w tym sensie pomyślałem, że okej, to jest film, ale on jest trochę konstruowany, czy wynika z takiej wrażliwości jak książki. Słuchasz ludzi, tak. Oni opowiadają. No, różnica między fotografią a tekstem jest taka, że pojawia się słowo. I te historie, które ja w którymś momencie zrozumiałem, że chcę opowiadać, ich się nie da fotograficznie opowiedzieć, bo one mają swoje fabuły. I ja trochę czasu mi zajęło, był jeszcze taki przejściowy moment, robiłem takie projekty fotograficzne, gdzie były zdjęcia i cytaty z moich rozmów z tymi osobami, które były na zdjęciach, no ale w którymś momencie już dałem spokój i poszedłem dalej. Czy jednak szukałeś cały czas tego, żeby z tego słuchania jednak utkać opowieść? Tak, szukałem narracji, a obraz jest za krótki na narrację. Tego typu, o które mi chodziło. A jak doszedłem już do momentu, kiedy zacząłem pisać prozę, no to wtedy znowu odżyłem po raz kolejny nagle. Już mogłem, wszystko było w moich rękach. Dramaturgia, wątki, postaci, ile to będzie trwało, jak się będzie spiętrzało i no, wielka przyjemność. To powiedz jeszcze na koniec, bo mówiliśmy o tym, co jest wspólnego w tych twoich działaniach i też wspólnego w książkach, a jakbyś powiedział, co zmieniło się w twoim pisaniu, czego nie wiem, coś, co odkryłeś, coś, co widzisz, że jakąś czujesz, że jakąś granicę na przykład przeszedłeś. Wracam właśnie z Festiwalu Góry Literatury i tam miałem spotkanie i potem podpisywałem książki. To jest zawsze taka dziwna, troszkę tak, niby to jest miło, ale troszkę tak ja się czuję zażenowany, bo nie do końca sam rozumiem, o co chodzi, po co jest ten podpis, ale pierwszy raz zdarzyło mi się, że ci ludzie... Znaczy po pierwsze podpisałem najwięcej książek w swoim życiu. Nigdy taka kolejka się nie ustawiła do mnie. I ci wszyscy ludzie mówili o tym, że z tej książki dostali nadzieję, światło, chęć życia. Ja nie byłem nigdy tym autorem, do którego się mówiło takie rzeczy. I wiesz, i przy pierwszych kilkudziesięciu osobach mnie zatkało. Byłem tak wzruszony, nagle takie dobro do mnie przypłynęło. To było niesłychanie poruszające i pomyślałem, kurczę, tyle lat pisałem takie straszne rzeczy. Może one były potrzebne, ale może jest czas na to, żeby dawać sobie te dobre rzeczy też. Mm-hmm. Bardzo jestem ciekaw, o czym będzie następna książka. Ja również. W którą stronę to pójdzie w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałeś. Rok, w którym nie umarłem, książka wydana przez Agorę z ilustracją okładkową i wewnętrzną Marty Ignerskiej, której rysunki zawsze polecamy. Tak. I lubimy. Wydana przez Agorę tak samo jak Jezus umarł w Polsce. Te z kolei książki takie jak Oskarża Auschwitz, opowieści rodzinne i tak dalej, to wydawnictwo Czarne. Też oczywiście te książki polecamy. Mikołaj Grynberg był naszym gościem w Pliku Tekstowym. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Max, bardzo. Dziękuję. To promocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.